Nakei na poto, nasali mosala e, sima na zongi mboka e. Nakomi kisasa, natuni ndesango ba ebisinga inyoso iya. Nakei matadi, nakomi kozonga e, yenda ebo inga yoho. Nasali nyoso di, mboka e tonda bondoki, nazuwili kama hehe. Nakoti ime, basali singa izoto. Pasi ya mokili nga yo mawa Sango e pazani balo miveve aweye Dene mi basali fetyo Mokili mawa te eloko na mone li pasi Yango bati miso oh. Yope mopaya Toko wela nini Chose na nga yo bakoko oh. Kozonga yenda iboinga Mokili mawate loko na moneli pasi Yango bati miso oh. Yope mopaya Toko wela nini Chose nanga ya bakoko oh. Liwa nanga bakoko baboyi hey, hey. Nako kufa soki tata asinye oh, oh. Kunya ya nini yone mopaya wopo Opika kao tumoli mozido wopo Sikse nanga mama atike langa yo Otika nga nasala la vi hey, hey. Otika nga Nazali somi, hey, hey. Yope mopaya, toko wela, nini wopo. Koti kanga, naboko lobana wopo. Bumeli wanza! Bakoko baboyi hey, hey. Nako kufa soki tata asinye wopo Nikunya ya nini yone mopaya wopo Opika kao tumoli mozinga wopo